na présence na yoto soka oto yela. Merci Jésus. Boko boko non yo se silinguya pona yo Jésus. kolela mvula libanda pona koluke longi na yo lelo na komi okolela ye mvula ya mapamu ngai nakamwa lisusu te pona mikamwa na finanga nzambe na bomo Celui aussi, j'étais désirable.